من صلى اربعا في اول النهار اكفك اخره, جو چار رکھتے صبح کے وقت پڑھ لے یا دو رکھتے پڑھ لے, جس کو نماز چاشت کہتے ہیں, صلاۃ الاوابین, جس کو نماز اوابین کہتے ہیں, جس کو نماز ضحا کہتے ہیں, حین ترمض الفصال, صحیح مسلم کی روایت ہے, وحین رمضت الفصال, یہ وہ وقت ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں, اتنی تپش زمین پہ آ جائے. رب کا وعدہ ہے میرے بندے, دن کے شروع میں چار رکھتے تم پڑھ لو, باقی سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. کیسے کافی ہو جاؤں گا؟ نہ دنیا کا غم رہے گا, جب تم میری رحمت کے سائے میں آ گئے تو کوئی گناہ بھی نہیں رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کا سکیجول تقوی کے بنا پہ ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے.